Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Ariko gahe nawe ntiwumva. Iyo ngese yo gutiriza telefone jenzo ikubuza gushika ryari. Nonega mama hari ico bitwaye. Ni ibintu ushaka kuraba nina heza nca ndayisubizanye neyo. Kugira ngo uburiyerereza. Umve rero, none ngirene. Ego hari ivyo bijumbu dushira inkono kuziko burije. Ego ndiko ndaharura. Ariko abana wubuga yemwe. Ureze telefone ku bibero, irasona ugacuraba ivyari ivyo. None ivyo bijumbu zaguheza kubiharura haciye amasangahe. Reka basi ndayibike. Ego mpereze yo mvuga itanda vyiharurira. Uwe rindira ivyawe hoho yo havarara ubusa. Oya mama reka ndabiharura. Beni waga papagaye. Iyo ndakura kaswe ngo ndakubone. Naringize nti numushitsi turose. Ni jewe. Mbega muri ko muraharura ibijumbu. Ibyo urabiye muwe bika mutegura imikeke. Wow. Beye mwiteka twitewe ni papagaye. Ha? Urakoze n'ukuri. Oya, ibintu byahindutse mu genzi. Ndabibona. Mama gaye, ubu ni ntasuma. Bizoba ari ibindi. Samahera nzobambutse. Umushahara. Bawugwijije mu kabiri. Abo? Ego. Byagenze utega bashaho mwari mwarakomeye induru, akanga kubongera nikuta. ngira ni impwe mu yere yamuvugiye. Sinzi ukundi byabaye no bisigura. Sanga yihanuye papa. Oya birarenze. Imoto yose niyo yampaye kugira ngo norohegwe mu kazi. Oya. Yego. Reka kubesha nti. Ntwashe. Yo, icyo ni gitangaje. Urakoze man. Urakoze kumva marira yacu. Urakoze kudukura mu bukene. Umushahara wigwijije mu kabiri. Iyo wumva, nta ndu muzose wa gutera ngo murabuze ibikoresho byo mu ishuri. Ashi. Babeshu nyawe ni impuzu zawe zaherera imwe zose. Ewe man uri mwiza. Mbegaye. We kumenga ntujyoye kandi wumva tugiye kogorora. Wenda ryohewe none ntambe. Emwe, uca ubanza usohokane n'ukuri. Banze ndode kuri iyo moto shasha. Emwe go. Erega nibyo, ko mutwenge. Gaye, iyo mikeke urayitegura nibaze ko atakibaze. Mushaka muze mwese dusohoke. Iyo mikeke yihoze tuzoyijya n'ejo. Oya naho twaba twimunogoje ntuno. Oya, ni bisanzwe. Cyane tugende, kibazo ni cyakemuye. No, reka tugace mushana umunsi mwe. Tegura abana tugende. Bategure, bategure. Iyi mikeke nayo? Iyi cyenda yikawusha faster faster, cyenda basangayo. Ariko mana ugira neza. Naheruka kujya umukeke rya. Hashe. Amwe ngiyo ngiyo sekeza basha. Yo. Keza kigwa mutware wanje. Mugabo rero. Naho tujyohewe. Hari ibintu bitumvikana. Uzi ko donasiye yongeye umushahara jewe jenyine. None? Yarabonye kuri umukozi. Mama gaye. Ndakora nka rutwa. Kugira ngo antore mu bandi. Anyongera amahera. Angure moto ya deplacement. Mureshe uko nshatse. Mama gaye. Ibyo bintu. Wumva ari ibintu bisanzwe. Gufashe none umva ntameze neza mbona ari byinshi n'ukuri aha nini bigwiza na materemusi n'ibikombe mama acururiza mu buyi ari byinshi uyu munsi yajanyishye ha ubusha yarateye imbere afite materemusi n'ibikombe byinshi ego n'ukuri azorabe rero yugure restaurant y'ubuyi nini abakiriya baze bararonka aho bihereza ubuyi mu gatondo ari nzagira restaurant ho niyo giriye ubuyi gusa yoshiramo nibyo gufungura bikwiye yego mwegero wo musenye impere kuri isafuriya rero nanya ningira niyateka mu buyi dambo nayuzuye mu mipiro basha umengo wabibonye yego nuzu hagaze kaje kwiga kajya gasonga wari wicaye ko reka sibike wowe aha reka ndakiyegereze naje ntanga uvu fise zo kunama ngo umwanya wose awubone ni kuri bitaro hihisha muga noneho wowe umugongo wawe nize kugikomeza ico kimwe na jewe itwengereho uzomvyarasha uracari mutwe sawa rero wa musenyi nguwo kunyagura disi nironkeye umukozi waguza mbeko yandaza mu kwicara kandi reka shabanisa sinakubwiye ko ngwaye ani hatarisha ntura ibyo nibiki ninde yoba yataye ibintu binuka gutyo ngahagaye Ninde gashayo ati ibintu bitamata neza ngahabana. Nawe wabyumvise kati. Birafushukaga yemwe. Basi kati turaba katara kugasunga wahunyuje ibitari byo. Ehe kiterure jewe nakubwiye ko ngwaye numva utuntu tuguma tunshinyaga umwanya wose shinga. Kena bwo nuguma wiyagaza nkagira ngo ni amire. Mugami be nayo ntiyo tumuguma wiyagaza hiyo gusa. Reka reka shabanese. Aho ibi ndabimaranye iminsi mikuru. Yo! Kandi ndakwegere nciye numva ko nakakamota atari keza kabi wawe. None sinari nakubwiye ko ngwaye rwose kandi ntazi ico ngwaye. Vani, ndi ya gaza humba na hono kukwikomeza kono reka kuya gaza nukutu. Hewe, manzo wakarike kozi vjombo. Ndako gira ni hebi vjombo inu nunyo mvire. None nawe ndavi la vrema. None vani, wame nchongo hai. Ye? Urumba wena chudi. Uya? Urumba wende guba na wari kumfasha kozi vjombo kutuguma hui ya gazu nganya osu. None gashangire gute, kona nje na wonye vizizana. Chundabi rugoro sazi ruguma rugu kurikiri yugiye nukuri. Iyo adela yonjini na teo ugoba kumukovga nkawe wekati. None uku gumunju motima, uku fashikiba. Nakubgie kubakira ni hevi yonge sombi yubu samba uranya ngira. None ndabi na nukuri kuimana. Muga na ureka gusari, isha wana fashindiku nda samba na none ba. None nugaraga igakati. Iyo infeksi fatira mwimba vziro ndoka. Waiku ye ni mbutashu la shui. Aho nabu mga manyamuti kinge bose waraba anduji. Reka bane kumbwira nibyo usabishi twari kingira nubwo hari giye dujeje nasanga tuti kingi ngira kari kura ko ntubimenye bane erego umukobwa infeksi fatira mu gitsina yiboneke zaciye gihe kaje none bane ngiri ugiri iki nyarukira kwa muganga uvugwe oya bane buso cyo bona ko nashurashuye n'ukuri nabira basagati wa mana rinze guca kuyandagaza ku bakaje reka kuba ufite nakaje aho radi kushobora kuba nikimuga ntuzona byare ico nico giha n'abakobwa biyandagaza mana yanje ndandagaye basho Ruberi sa nokuri jewe bitanse nibyo numva ndiko ndazungurirwa mbega yemwe nibiki me numva ko wicaye ubaye ikigahewe nanje nokuri ntavyonzi eh numvise ndiko ndazungurirwa ngomba gutemba reka nduke gatoya ngira birahera ama tubandanye reka nanje nture nduhuke numva dushe kirango nuko nari imperutse kwikoreye gapiremere nkuko birashoboka eka naje sinari imperutse muri iryo soko ni mutama yahora shora imboga agacyasuma ivyo dukeneye byose none gamesa ko kuzungurirwa kwawe ubuguye sari canke byo bari bindi oya ntasari nokwa kuko nari naje mfunguye naho ntariye byinshi ngira wariye duke kuko ari two waronse canke kuko udafisa akayabago oya nawe no nahi mugwiza hari nzara iwacu ni haragira aho tubura ico turya nariye duke kuko numva ntabishaka meri kunye yubwoba ndaguteye ubwoba bw'ikigarubere ugira umbare ko oba wasamye irya rirekwe Ewe wa mugore wa soto nawe bwa mundura twenza. Uri kundaba, ubona nduba gusama yindi mbanye. None nukiri muto. Je nakubaza kuki vyifuza ukaba waravuye kuri bwa buryo wariko. Reka ba mupfasoni we gufyina. Uravye ngene ibintu bizimba uko bukeye uko bwije. Ubona ko twavyara wundi mwana. No gatanga. Ya. Hewe, hanyuma iby'isoko nimba harabitetse kujya basumye batanafata umushahara bagiye kwicwa n'inzara. Eka no kuri ntibiza koroha. Ya. None wewe ko nabonye uja kurondera indagara. Ntambo kumbuye wanyu. Sike watekiye mu gashashi waziguza ngahe. Eka Meria nibara. Je naho umugabo wanje so tambariza yo naziguze ntayo ndamubwira. Oya najewa ya mavuta nawe mbwira ico nayaguze. Yego. Mbuga ntigenda wirabire wahavugira ngo ndakubesha. Ewe, nukureka abo bagabo bacu bakaja baraja kuyisumira. Maze bavuge ngo twakuye kayo gusoma gacu. Zuko nyene. Cha no karinze nzungurikwa. Iyo soko nayitembereye wumva. Yego. Ibintu byose byaradutse. Umenga biri mwihiganwa ahanumiwe. Hewe, noneho twiciye mu ibarabara. Ngaho, ngaho bisiye umuntu biduceko. Bagasha. Simbo nigenda nkuko umenga ntigira amafi. Beka wabonye karubeye. Ikiganze. Iyo pikipiki. Ni ya shira soni vivina na yoyo. Akienda rahenira abantu nk'ubutagira indero nyene. Yo ndakubwire kame. Uyo mukobwa vivina na bagenzi be. Abakenyeze tutamuviriye hasi ntibazogenda batatu mari yabana. Nukuri pe ukubamara gusa. Nimba kayange basubiye kugendana. Nukuri kose atasubiye kugenda ijoro. Kayange yasubiye kugenda ijoro. Cyane. Gira basigara mu bikogwa by'imihari y'impunzi iciza cha titina iyo baza guteba arambarira uwe reka siga umukobwa wanje ndamuzi namba sigara mu gihari cizo shira soni nyene imihari bagira amanama imisi yose none game ya mataha mu ijoro imisi yose ashitse kare ashika samo ya ijoro sa Mbere ubu no kuwa gatandatu nta mucunze nsanga yahise. Mere aho ntumpenda. Ntinda guhenda. Hanyuma je umubajije akubwira ko avuye hehe. Yaratoye imigambi hehe. Umubajije acarumira nta kajambo mwumvana. Ashika ja kwiryamira no kurya nakirya. Yo. Mere Ibyo bitanguye ryari ko mu minsi heze wambariye ko ari umwana mwiza gufasha n'udukogwa avuye n'ishuwe eh bijya byamaze umwanya urume rumarasha yumva ko kamara yatanguye yidoga ngo ntitumuhe ivyo abandi bana bigana bafise eh mama ngo amatelefone ibyo n'ibyo bijye bivina mushiramo nibyo kuko narabajije wabo ngo nta umugonda ngo nibugabo bwigaba yumva eh eka n'uwundi n'ukuri kose atagiye kutunanira kandi nahora nkankama kagira ubwoba none ubu ndavuga antera igitsure umve rero mere ndakubwira uyo muko kwa nuko mubvira hasi hakirikara naye handi araduca mu myanya y'intoki nokure none sarabizi kayange ngira data yaradushitse ko ni miti naho namba haja rere kase imisi yose yamashika imbere yiwe eha gutwenga wa muvyeyiwe erega hewe byubu nta kidashoboka yo noneho twiriwe ku kabaje nda Ingo tubandanye rubera kanumva nkize namba araho tuvugiye vya kayange Agashi Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyari gice cya 64 cy'igikino Agashi cya 4 Dufatiye kuri iki gice cya 64 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira Muri iki gice turumva Katia ari kumwe na Vanessa icyumvikanye nuko Katia ariko agaragaza ibimenyetso byo kuba yaranduye indwara ifatira mu himba byirondoka twamatubabwira ko izo ndwara tawo zagiye none nguwo Katia aguma sasatwa yiyaga Vanessa amwumva ko akamoto atari keza ivyo rero akaba ari bimwe mu bimenyetso by'indwara zifatira mu himba byirondoka Ibyo navyo biboneka hagati y'imisi ibiri n'indwi inyuma yaho umuntu aba yagiriye imibonano mpuzabitsina atikingiye. Muri zo ndwara rero harimwo izivugwa naho nyene bibaye hakiri kare nka mburugu, agashangaza, isofisi n'izindi. Hari n'izindi zifatira mu himba by'irondoka zidakira. Aho twovuga umugera wa sida, umugera utera igitigu ucabe eka n'izindi none mwumva bicumvikana ko izo ndwara abantu bazandura kandi kwikingira bishoboka mbe none hoho Katia azofata ingingo yo kuja kwa muganga mushaka kumenya byinshi kuri ivyo bandanye mukurikira igikino agashi cha kane abivuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 2022 2783 991 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 75 55 55 Agashi!